i dowiedz się więcej. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 kwietnia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Były szef Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów zeznawał przed Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT. Pieniądze z OFE mogą trafić na prywatne konta emerytalne, potwierdza szef Polskiego Funduszu Rozwoju. Rafał Wojasiński, laureatem Nagrody Literackiej imienia Marka Nowakowskiego. Zmiany w przepisach, które mogłyby uszczelnić system podatkowy, wymagały dokładnych analiz i czasu, mówił przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT były dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów. Tomasz Tratkiewicz jako ekonomista przyznał, że problem z luką VAT w Polsce był i w jego ocenie nadal istnieje. Bez dwóch zdań, problem jest dalej. Po kontrolach w firmach handlujących elektroniką w 2010 roku Departament Kontroli Skarbowej sugerował jego komórce wprowadzenie na ten towar odwróconego VAT lub solidarnej odpowiedzialności. Przewodniczący komisji z ramienia PiS Marcin Horała zapytał, dlaczego Departament Tomasza Tratkiewicza był temu przeciwny. To, że ktoś raz poszedł i coś ustalił, to moim zdaniem to nie jest jeszcze przyczynek do zmiany systemu VAT-owskiego, tylko do wejścia w głębiej tą branżę. Kontrola mówi, że sobie nie poradzi, że potrzebuje zmian w legislacji, a legislacja mówi że kontroli, że powinna sobie poradzić. Jutro komisja zaplanowała przesłuchanie byłego premiera Waldemara Pawlaka. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Państwo polskie stanęło nie tylko na straży prawa, ale też w obronie rodziny, napisał na Twitterze wiceszef MSZ Szymon Szynkowski-Welsenk, odnosząc się do sprawy Denisa Lisowa, który zabrał swoje trzy córki z muzułmańskiej rodziny zastępczej w Szwecji i złożył wniosek o status uchodźcy. Niezależnie od tego zapytam szwedzkich dyplomatów, na jakiej podstawie szwedzcy urzędnicy próbowali przejąć nadzór nad dziećmi, dodał wiceminister. Rosjanina i jego rodzinę zatrzymali w poniedziałek na Okęciu funkcjonariusze Straży Granicznej. Denis Lisow wywiózł córki ze Szwecji, ponieważ tamtejsze służby socjalne odebrały mu je i umieściły w imigranckiej rodzinie zastępczej. Warszawski sąd orzekł dziś, że dzieci pozostaną pod opieką ojca do czasu rozpatrzenia wniosku o status uchodźcy. Pieniądze z OFE mogą trafić na prywatne konta emerytalne. Fakt, że rząd rozważa takie rozwiązanie, potwierdził Trójce Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju. Średnio byłoby to około 10 tysięcy złotych, jednak tak naprawdę to umowna kwota, mówi Jarosław Sadowski z Expandera. Kwota 10 tysięcy złotych to jest oczywiście średnia. Ta kwota może być bardzo, bardzo różna. Ona w dużej mierze zależy od tego, kiedy przystąpiliśmy do OFE, jak długo więc wpływały tam nasze składki. Poza tym istotne jest też to, jak dużo zarabialiśmy, bo wysokość składki oczywiście zależała od naszego wynagrodzenia. Będą tacy, którzy otrzymają drobne kwoty rzędu kilkuset, może kilku tysięcy złotych. Będą tacy, którzy otrzymają kilkadziesiąt tysięcy złotych zbieranych przez wiele lat. Jednym z pomysłów rządu jest oddanie wszystkich pieniędzy tym, którzy płacili składki. Druga możliwość to przelenie 75% środków na konta, a reszta miałaby być przekazana do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Piotr Kuczyński z domu inwestycyjnego Xelion przyznaje, że to drugie rozwiązanie byłoby bezpieczniejsze dla rządu. Dla rynków finansowych to byłaby bardzo dobra decyzja, gdyby 100% OFE poszło na prywatne konta emerytalne, z których nigdy więcej żaden rząd nie mógłby wziąć pieniędzy do na przykład FRD czy do ZUS. Dla rynków finansowych to też byłoby niezłe rozwiązanie. Gdyby były pewne, że 75% będzie na prywatne konta pójdzie, to też rynki byłyby zadowolone, a rząd miałby dodatkowe 40 miliardów złotych. Oddanie pieniędzy z OFE miałoby zachęcić Polaków do oszczędzania w ramach pracowniczych planów kapitałowych, które startują w lipcu. Rafał Wojasiński otrzymał Nagrodę Literacką imienia Marka Nowakowskiego. Laureata ogłoszono podczas uroczystości w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie. Kapituła doceniła twórcę za zbiór opowiadań Olanda. Przewodniczący Maciej Urbanowski. Nagrodziliśmy autora za majstry w opanowaniu rozmaitych odmian nowelistyki. Konsekwencje, z jaką od wielu już lat portretuje współczesnych, biednych ludzi. Rafał Wojasiński nie krył dumy z wyróżnienia. To jest istotne bardzo dla mnie, dlatego że Marek Nowakowski był jednym z tych pisarzy i ludzi w moim życiu, który pozwalał dojrzeć pewne rzeczy szybciej. Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski powiedział, że patrona i laureatów nagrody łączy jej motto. Nie jesteśmy znikąd, oznacza, że każdy z nas ma swój bagaż doświadczeń poprzednich pokoleń, ale także tego, co jest przywiązane do konkretnego miejsca. W poprzednich latach nagrodę przyznano Wojciechowi Chmielewskiemu i Pawłowi Sołtysowi. Agata Woźniak, Polskie Radio. Rafał Wojasiński to dramatopisarz i autor wielokrotnie nagradzanych utworów prozatorskich, m.in. Złodzieja Ryb, Starej i Olandy, a także licznych słuchowisk dla Teatru Polskiego Radia. To był Serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Porządne strzelanie dziś w Ekstraklasie. Niecodziennie zdarza się, żeby na krajowym podwórku padło aż 16 bramek i to w zaledwie 4 spotkaniach. Najwięcej, bo aż 7 zobaczyliśmy w Sosnowcu. Zagłębie, trzeba chyba powiedzieć, dość sensacyjnie wygrało 4-3 z Wisłą Kraków. W Warszawie z kolei Legia bez większych kłopotów ograła 3-0 Jagiellonię. Aleksander Wukowicz. 24 godziny to ja powiedziałem też szatni teraz chłopakom, że to jest najlepszy dowód, że ja jestem głupi, że najważniejsi są zawodnicy, że trener może pomóc, może czasami coś doradzić, natomiast ten mecz jest najlepszym dowodem, że wszystko i tylko i wyłącznie zależy od zawodników, od ich podstawy, od ich podejścia do meczu, od ich wszystkiego, co mogą. Ja ze swojej strony, znając ten klub od wielu, wielu lat, wiedząc jedną prawdę, która obowiązuje w tym klubie, że nigdy nie jest tak dobrze, jak się wydaje i nigdy nie jest tak źle, jak się wydaje. 3-2 Lech Poznań pokonał Pogoń Szczecin, a to już daje 15 goli. Brakuje jeszcze jednego, a tego strzelili piłkarze Piasta Gliwice, którzy po pierwsze wygrali 1-0 z Wisłą Płock, a po drugie zwolnili z pracy trenera nawciarzy Kibu Wikunę. Sytuacja Wisły jest nie do pozazdroszczenia, bo zajmuje przedostatnie miejsce, ale ma już tyle samo punktów, co ostatnie Zagłębie Sosnowiec. Nie idzie, powiedział Igor Łasicki. Trochę wyszliśmy przestraszeni i to spowodowało na pewno, że straciliśmy jedną bramkę i później już było ciężko odrobić, bo Piast bardzo dobrze się bronił. No i niestety dla nas się to kończy przegraną. Coś nam nie idzie. Szczęście szczęściem, ale musimy zacząć dawać więcej od siebie. W Ekstraklasie trenerów zwalniają. W skokach narciarskich dziś jednego i to całkiem dobrego zatrudniono. Były opiekun biało-czerwonych Stefan Horngacher został oficjalnie trenerem kadry Niemiec. Austriak zastąpił na tym stanowisku swojego rodaka Wernera Schustera, który po 11 latach postanowił nie przedłużać kontraktu. A w siatkówce niestety klapa PGS Krybełchatów. Mistrzowie Polski mieli sobie odbić niepowodzenie w Pruslidze, mieli zagrać swoją najlepszą siatkówkę, ale to najwyraźniej było za mało na Kucinę Lubę czy Witanowa. Włosi wygrali 3-0, a Grzegorz Łomacz był zawiedziony. Dzisiaj byli zdecydowanie lepszym zespołem w każdym tak naprawdę elemencie i grali bardzo swobodnie, grali bardzo dobrze i jestem troszeczkę zawiedziony tą naszą postawą. W tych głowach może mieliśmy tą porażkę ligową ostatnią, ale w pierwszych 2 setach tak naprawdę nie istnieliśmy i no i bardzo tego żałuję. A w drugim meczu Final Four Perugia przegrała z Zenitem Kazań 2-3. Rewanże za tydzień. Katarzyna Niewiadoma zajęła 10. miejsce w kolarskim wyścigu dookoła Flandrii. Panie miały do pokonania 108 km. Na mecie jako pierwsza zameldowała się Holenderka Ellen van Dijk. Najlepszy z panów Holender Mathieu van der Poel. Polacy daleko. A serwis kończymy tenisem stołowym. Siarka Tarnobrzeg i Polmlek Litzbark Warmiński. Bliżej awansu do finału Mistrzostw Polski. W pierwszych półfinałach Siarka wygrała z GLKS-em Skanie na Darzyn 3-0, a Polmlek pokonał KU AZS UEW Wrocław także 3-0. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w rejonach podgórskich -2 stopnie, 0 na Suwalszczyźnie, 5 w centrum, 9 na zachodzie. Wiatr w porywach do 70 km na godzinę, wysoko w górach do 100. Jutro najwięcej słońca na północnym wschodzie, gdzie indziej zachmurzenie umiarkowane i rosnące do dużego, 10 stopni w Suwałkach, 13 w Lublinie, 15 w Gdańsku i Warszawie, 17 w Poznaniu, 20 w Zielonej Górze, Opolu i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. W tym tygodniu nadal będziemy świętować 57. urodziny Trójki. W piątek o 14 wystąpi Sophie Zelmani, od wielu lat muzyczna duma Skandynawii. W sobotę między 19 a 22 retransmisja wtorkowego koncertu Archive. Ich słuchaczom Trójki przedstawiać nie trzeba. A w niedzielę o 19 odtworzymy poniedziałkowy występ Johna Portera i Wojtka Mazalewskiego, którzy zagrali specjalnie dla naszych słuchaczy przedpremierowo utwory ze swojej wspólnej płyty. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu, zapraszam na trzy wymiary gitary i jak zwykle miło mi, że spotykamy się w gronie osób, które mimo galopujących zmian i rzeczywistości pędzącej czasem na oślep ku nowoczesności uważają, że świat oparty jest na dwóch filarach, na bluesie i na rock'n'rollu. Module and a belly dancer. On the sidewalk, sir, a boy is trying to show a girl what he is worth. Woo! Both arms and plaster, but he's still gonna go right up and ask her. Oh, why in love magnetic? Is it biological? Why is it frenetic? Is it astrophysiological? It's an epidemic. There's nothing logically logical, logical, logical. Left us all in disarray. Now take the bumblebee, the lousy rotten thumb. Not a shred of money, just a lazy buzzing hum. He takes all the honey, it's the Garden of Eden that's got to pay, that's who. Well, a pro back to pace can't make no head of the tail of this place. Joe Strummer na początek naszego spotkania w trzech wymiarach gitary. Na razie jeszcze tak późno, ale być może coś się zmieni. Nieśmiało wysyłam taką jaskółkę dobrej wiadomości w Państwa stronę. Jest 12 minut po godzinie 23. Przepraszam, ta pora nam zupełnie nie przeszkadza. No a skoro świat stoi na rock'n'rollu i bluesie, to teraz 5 minut bluesa prawie zapewni Tinsley Alice. We'll Tinsley Ellis w programie Trzy Wymiary Gitary. Przedstawiam Państwu załogę i kompanów do dzisiejszego wspólnego słuchania płyt. Pani Katarzyna Firt-Wojtkowska zrealizuje program. Piotr Koldaszewski zadba o to, aby wykonawcy, którzy się pojawią podczas naszego dzisiejszego spotkania, znaleźli się także na stronach internetowych. Swoje nazwisko i imię wykorzystam do przypomnienia Państwu adresu mailowego piotr.baron@polskieradio.pl. W tej materii nic się na razie nie zmienia. Teraz w Trzech Wymiarach Gitary będzie sekcja okolicznościowa, dlatego że umknęły nam nieco urodziny Erika. Nie żebym o tym zapomniał, tylko jakoś tak się nie złożyło i nie było okazji. W związku z tym postanowiłem, że dziś do naszego spotkania zaproszę mistrza gitary. And I don't need no reason, reason to hang my head, yeah. 'Cause I gotta get over, get on over to the good side. Lord, I gotta get over, help me get a little closer. I gotta get over, getting closer to the good side. Gotta get over, yeah. the waves upon the sand. You know I need some fortitude, gonna keep it close at hand. And I've got to shake it, I'm gonna bring it on down the line. Ain't nobody can help if I stay helpless all the time. You know I got this feeling. Eric Clapton kilka dni temu świętował swoje urodziny z lekkim opóźnieniem, ale również z wielkim szacunkiem i ukłonem w stronę mistrza gitary. Obchodzimy te urodziny dziś w trzech wymiarach gitary i dość egoistycznie wybrałem kilka utworów na dzisiejsze spotkanie z Państwem. Dość egoistycznie, jeśli chodzi o moje ulubione, bo pewnie Państwo mają swoje gdzieś zapisane w sercu albo w kajeciku. Te moje dwa ulubione teraz nastąpią. Pierwszy z nich to I've Got a Rock and Roll Heart. I've got a feeling we could be serious, girl. Right at this moment I could promise you. There's something about me, baby, you got to know. You got to know. I'd get off on 57 Chevys. I'd get off on screaming guitar. Like the way it gets me every time it hits me. I've got it rocking. There's nothing left for me to explain. Here's what you're getting, and I don't want to change. I don't want to change. I'd get off on 57 Chevys. I'd get off on screaming guitar. Like the way it gets me every time it hits me. Got Rock and Roll Heart, Eric Clapton. Jedno z tych moich egoistycznie wybranych utworów jako ulubionych i będzie jeszcze jeden. Kiedyś już sięgaliśmy po to nagranie w wersji koncertowej, ale jak zwykle zabrakło nam czasu i wtedy wysłuchaliśmy zaledwie kilkunastu albo kilkudziesięciu sekund. Dzisiaj w związku z urodzinami całość, też w wersji koncertowej i przyznam się od razu, że gdybym umiał grać na gitarze i umiał śpiewać, to śpiewałbym tylko takie proste i przez to tak piękne historie. Opowiada Eric Clapton. Around with me, and then she'll ask me. say yes. I feel wonderful tonight. You just don't realize. koncertowy, jak Państwo słyszą. Wonderful Tonight to był Eric Clapton. Niezmiennie i od lat zachwyca mnie to, w jaki sposób Eric w tym utworze gra na gitarze, i niezmiennie i od lat zachwycają mnie słowa, choć one w sumie składają się na prostą historię, ale być może to potwierdza jeszcze raz zasadę, że proste historie są najpiękniejsze. Skoro byliśmy na koncercie, to wspomnijmy, że w trasie koncertowej w Polsce Sophie Zelmani wczoraj odbył się koncert we Wrocławiu. Dzisiaj prawdopodobnie już się zakończył, nawet na pewno zakończył się koncert w Lublinie. Być może ktoś z Państwa we Wrocławiu albo w Lublinie był i być może teraz słucha Trzech Wymiarów Gitary. Gdyby tak było i gdyby się Państwu chciało, to proszę napisać, jak było. Ja tylko przypomnę, że Sophie Zelmani będzie gościem Piotra Meca w piątek po godzinie 14. Proszę tego nie przegapić. No a potem jeszcze coś powiem. Najpierw posłuchajmy jeszcze, tak, to też jest utwór, Nostalgia będzie mnie zachwycała do końca życia. She was my best friend. She was my best friend. We won't reach up again. We broke all our plans. You got a face, a soul, a name, but if you stay, we both will go insane. Nostalgia, we can talk about old days. Every time our children play, what kind of memories becomes of such a melancholy day? You've got a face, a soul, a name, but if you stay, we both will go insane. Nostalgia, you're just good for one day. Succeeded once. Dreams are coming one by one to ask me what I've done. Now I hear it in the wind when all news are coming in. She did so well without me. She's free. You got a face, a soul, a name, but if you stay, we both will go insane. You got a face, a soul, a name, but if you stay, we both will go insane. Nostalgia, you're just good for one day. Proszę się zaprzyjaźnić z Sophie Zelmani, bo jest cudowna. Wydaje się, że to bardzo skromne instrumentarium, bo tylko gitara, potem fortepian, który podejmuje temat. Skromna bardzo perkusja i gitara basowa, no i jej głos, co najważniejsze. Z informacji od zespołu wiem, że zespół czuje się w Polsce znakomicie, a to wyraźnie wpływa na dobrą atmosferę na koncertach. No i na jakość tych koncertów. Sophie będzie gościem Piotra Meca w piątek po godzinie 14. Jeszcze będę Państwu w piątek o tym przypominał i w piątek wybieram się do Rybnika, bo 6 kwietnia, czyli w sobotę, Sophie wystąpi w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Tam też już wszystko gotowe, wszystko na Państwa czeka. A ja się pojawię, by ukłonić się Państwu i zapowiedzieć ten, jestem pewien, nawet nie przypuszczam, tylko jestem pewien, fenomenalny koncert. Sophie Zelmani, u nas proszę jej posłuchać w piątek po godzinie 14. A teraz nieoceniona pani Agata z Łódzkich Bałut, która przypomina, że 4 kwietnia 1952 roku to dzień urodzin Gary'ego Moore'a. tym dniu, który był ciężkim doznaniem dla wszystkich wyznawców wielkiego talentu Gary'ego Moore'a, domyśliłem się, nie dowiedziałem się, a domyśliłem się z radia austriackiego, że stało się coś niedobrego, bo nie znam języka niemieckiego, ale po dotarciu do Włoch z internetu wszystko już było niestety jasne. Ale na szczęście mamy płyty i mamy radio i słuchaczy, którzy o muzyce Gary'ego zawsze będą pamiętać. 4 kwietnia, dzień urodzin Gary'ego Moore'a. Pani Agacie z łódzkich Bałut, jak zwykle dziękuję za obecność i twórczy wkład w dzisiejszy program. Teraz sięgamy po płytę w miarę nową. Reese Winans and Friends. Genialna płyta, proszę jej poszukać. Płyta jest zatytułowana Sweet Release, a Reese Winans to jest były klawiszowiec zespołu Double Trouble. tak mnie, mówiąc nieładnie, bierze ta płyta, że już postanowiłem, że za tydzień sięgniemy jeszcze po kilka utworów z tej płyty. Ona jest w miarę świeża. Reese Winans, były klawiszowiec zespołu Double Trouble. Płyta jest zatytułowana Sweet Release. Słuchacz zauważył zresztą słusznie, że okropnie czas pędzi. Ja w ogóle mam takie przypuszczenie, to jest oczywiście spiskowa teoria dziejów, że ta godzina jakoś tak dziwnie w tygodniu jest krótsza niż normalna godzina. Do zestawu okolicznościowego chciałbym dołożyć jeszcze dziś dwa utwory, o których, przyznaję się, zapomniałem trochę, a nie chciałbym, żeby się zmarnowały. Zespół Cream jeszcze się udało. Dziękujemy Państwu bardzo za spotkanie i za obecność w Państwa domach i samochodach. Katarzyna Filst-Wojtkowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. To były Trzy Wymiary Gitary. Ha, ha, as the king lost his crown, as the night being tight on romance. Oh, the clown, is it bringing you down that you've lost your chance? Feeling low, gotta go see a show in town. Hear the jokes, have a smoke, and a laugh at the clown. In a world, see a girl with a smile in her eyes. Never thought I'd be brought right down by her lies. In a trance, watch her dance to the beat of the drums. Faster now, sweating brow, I'm on fingers and thumbs. Wonder why I hit the sky when she blows me a kiss. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.